شكرا لك. اخوان لجو يا ليش تبع فيلا كامل من قشطة زور بعشبروني بينم من كتوانا أما سحر بيان زور لا سيرة رني خويا قوي أنا نتقر نستبيتيش لهرش أنا كامل بك رني أبي أجري استهوا لهم تنها سينم وادي على ترسانم بابي رم زور دوا هرچ انا اقاداري شكا پیش بركي شوانه هيا نعبو على روجه كي گرينجي وقم رو ادواب كوي چي رو ياوا بود نیم پیش من دست بیاب کهی بابی را اما راز نیو نتوانیش تیواب کهی بوستا هرگز نه هلم پیش من دست بیاب کهی بابی را ببورا خان مکم هم زانی بابی رمی توش لپیش برکه که بشداری اکی؟ دشتیک بله؟ وزم لبینا، کاتم نیه بشداری بکم لپیش برکه یعن هشتیکی تیر زور سیره، اله بشداری نکم کچی مکرسی اکی رایو پیه ابه مسئله چی بی؟ براستیک چی کی سیره؟ رامی زور دوا کوتی چیه سر سرماوا علی محسی حربا میشتی بردوی چیه بوای دی بعد از کیم بپیش برش کرکا پیش روی کاتمان لدستیو بعد از ببکیم من اسمه بشی راستی رو بارکا زور باشه کواتا من لبرم برتبم دی با پیش برش کرکا دست ببکیم هرستا او ماسیا گوری راوکم سرکوتو بوم یکم ماسی خومم گربا پیرا ماسی کی حربای گوری بیگمان او ماسی کی تره چون که اندازی من رو نکاتو بیگمانم لو من دل نیام بختی کی باش با پیرا من دوبم نتوانم ایتر لو زیاتر اونده بگارم ماسی دوامیشم گرد ای آفرین رامی بیم بلا وضعی تو چونه با پیره ها؟ خراب نیه خو پێم بڵێ با پیرە چەند ماسیت گرتووە؟ ناتوانم پێ بڵێم چەندانە لە بەرەوەی نهە نیە. بەڵام من بەو وەڵامە ڕازی نابم. شتی وا نابێ با پیرە، ئەبێ بە وردی ئەنجامەکانی خۆتم پێ بڵێ تاکو من بزانم چەند جیاوازی هەیە لە نێوان هەردووکمانە. با بە گیانێکی وەرزشیەوە پێش بڕکێ بکەین. دوورکەوەرەوە لە ناوچەی من، لە شوێنی خۆت تێمەپەڕە، دوورکەوەرەوە. هەوڵمەیە دەستکەوتەکانی خۆتم لێ بشاریتەوە، چونکە ئەمە دژی یاسای پێشبڕکێکەیە. ئادی بزانم چەند نەگرتووە. بەسە واز بێنە ئادی. بابی بینم باپیرە، ئەو هەموو چییە؟ دووبارە ئەیدۆڕێنم، ئەمە چییە؟ جیاوازیەکەی نێوانمان زۆر زۆرە باپیرە، چۆن توانیتە ئەو هەموو ڕاو بکەی؟ وا پێشبینیمەکە کە لەم یاریە بتوانم لێو بەرمەوە. هۆکارەکە هی ئەوەیە کە من زۆر لێهاتوو بتوانم. ئێستا بێگومان ئەنجامەکە لە بەرژەوەندیم لەوە نیە. شتێکم بۆ دەرکەوت، دەرفەتێکم لە پێشە بۆ هاوسەنگکردنەوەی ئەنجامەکە. تۆ ئەزانی من ماسێکی زۆر گەورەم ڕاو کردووە باپیرە. ئەم ماسێ گەورەی من ئەتوانن لە کۆمەڵێکی زۆر لە ماسێ وردەکانی تۆ بەرێتەوە باپیرە. ڕاچۆنە لەسەر ئەمە؟ ئەمە بە گەورەترین ماسی دائەنرێ لێرە، بەڵام سێریشی ئەم ماسی ئێرەش بکە دەی سێر کە خۆیت نابێ. پێم وابێ ئەمەش خراب نییە. من پێم وابوو ماسیەکەی من لەوانەی تۆ زۆر گەورەترە. نەتتوانی بیبێیتەوە ئەگەر شوێنەکەی تۆ پڕ نەبووایە لە ماسی، بۆیە ئەبێ هەر ئێستا شوێنەکانمان بگۆڕین باپیرە. ڕازیم. دەیبا لە پێشبڕکێکە بەردەوام بین. من دڵنیام ماسیەکانی بەشەکەی من زۆرتر بوون، لەگەڵەوەشا بە باپیرە مم دۆڕان. لەسەر خۆ بە ڕامی تۆزە لەسەر خۆ بە ئەوە چیتە؟ ئەبێ دەرفەتەکان لە نێوان مانایەکتان بێ، تۆ وەرە شوێنەکەی من، منیش ئەچمە شوێنەکەی تۆ. اینجا بینی کێ زیاتر ڕاوەکا باپیرە. ئەگەر تۆ بەم گۆڕانکاریە ئەنجامە باشتر بێ قەی ناکە، من ڕازی، مشکلە نییە. زۆر چاکە. ئەمەوێ کێبڕکێیەکی بەهێزە لێ ببینم. ماسی سەلەمونی بچکۆلا؟ چەندەها جۆر ماسیم بینی لێرەیە. ماسی سەلەمونی بچکۆلەشم بینی باپیرە. کاتێک کە من لە بەشەکەی تۆیا بووم هیچ جۆرە ماسیەکم نابینی. بێگومان ئەمەش هۆکاری دۆڕانەکەم ڕوو نەکاتەوە باپیرە. بەڵام من ماسی زۆرم بینی لێرەیە. ئەوەش ماسیەکی ترە. ئادی وەرە، وەرە وەرە وەرە. ئای چەند زۆرە لێرەیە. ئەوەنە زۆرە ناتوانم دەسەڵگرم بۆ ئەوەی تۆزە بشوو بم. خەریکە بە تەواوی ماندووە بم. پێم بڵێ توانی و ماسی زیاتر ڕاو بکەی دی خێرا پێم بڵێ. بەهۆی ئەوەی ئەوەنە ماسیم ڕاو کردووە، ئەمڕۆ هەموو جونگەکانم یاوێتی ئازار کاتی ئەوم نیە بشوو بم. تەوا بێت تا خەتی کردم باپیرە، بە ئەندازەیە کە بمێ واز لەم یاریە بهێنم. تەوا وەرستاڕۆم. ماسی سەیر و سەمەرەیە چییە؟ هەرگیز لەم شێوەیەم نەبینیوە. ڕمەکەشم پێ نەماوە. باشە، ئەوە من چیمە؟ بۆستە ئەی ماسیە سەمەرەکە. ئەی خوایە چەند خێرایە. پێم بڵێ تۆ باشی ڕامی؟ من باشم. چییە لەبەرەوە تووڕەبووی کە نەتوانیوە وەکو من ماسی زۆر ڕاو بکەی لەبەرەوەیە؟ بەسە گاڵتەم بێمەکە باپیرە، بە دوای ماسیەکی گەورەی هەرباوە بووم، زۆر گەورە بوو. زور من دوبم که دوای کوتم ایتر نمتوانی بیگرم دریش یکی لسی سانتی متر زیادتر بو چیه برام پی نکی؟ زوری پیو من رامی لبروی هیچ ماسی چه حربانیه که دریش یکی بیاتا سی سانتی متر لبروی لدگمنترین حالتا دریش یکی تنها داتا ده سانتی متر بلام اما سی اندازی بوی اونه گوره دیاره لبروی لسونو قشوشکا و سیر یکید و هرگیز لتمن ما ماسی که حربام ندیو بو اندازه بلام من براستی او ماسیم بینی با پیره رنگ ماسی که دگمن بو بی دریجکی لقاتم زیاتره بو من دلنیام که آسایی دریجکی چوارده سانتی ما بو با پیره درو ناکم من دلنیام لوا کاتی کلای قاتمو بو او کاتا بینیم پیم بله دلنیایت؟ بله و هرگیز لخوم وقسم نکردوا اما معنی اوی که اوی من ماهویشی زوره بدوی اگر ریم دوزی موه بلا ما خوب بلیشتی شوار رو باد براستی سیره بیر رچی که تو با پیرا هیوا دارم راستی او ماسی سیرم پی بلی او ماسی شاخه ها؟ اچون او دزانی؟ ای بالی نبینی کل شاخه چو؟ اگر امد بینی او یعنی ماسی شاخی دگمنه ها شتیگو کشاخ؟ بله من اون بینی بشاخ ناو نرا چون که ماسی سلمونی پچوک اخوات ماسی سلمون؟ اما راسته؟ بله بله او راسته گد لبروی من نزانم کلم روباره عجی بلا موشتی که زور دگمنه و دیاره که من او ماسیم دز نکوه یک دقا تو همو کرسته ایکی راو پیه من دلنیم که تو بدوی او ماسی اگری بله چون روشه که لروباره که بدوی اگرم بلا منم دوزیوه زور دمه که بدوی اگرم به هیوا بوم لبونی بلان بهوی تو زنیم که او ماسی شاخته استالم رو باریا هیا پیویست که بم نزدیکانه به دستی بینم چون کم زور پیویستم پیدی و دنیام او ماسی به دسته هینم و هرگیز کل نایم گرلی بو؟ ماسی شاخدار لرچلشی ماسی حربایه بله وایه و رنگ دریجکی لسی سانتی متر زیادر بید و بوی امناوی لین راوه لبروی دو اسکی زیادی پیوی للای دمیو بر راو کردین ماسی تر هر لبر اوی امناوی لین راوه ای بو چیم ماسی دگمان با پیرا خلق زورین لم ماسی راو کردو لبروی پیان وایه که امن ماسی نخوشی زور چاگه کاتو کواتا پیویست ام ماسی بپاریز ری بلا من ماسی هاو کاری زور کسی کردو که نخوش بونو چاکی کردو نتو جا او سلمن راو بله و پیویست ام ماسی راو نکی لبر اوی زور کسی ها که پیویستی بم ماسی استا تگشتم او کچه سور بوله سر راو کردنی او ماسی ها و تیشی که زور پیویستم پیتی با پیره وای ود رنگ او کچه نخوش بید یا خود نخوش اک پیویستی بم ماسی ها بید بو چاک بونو من پیش بینی او آکم هر لبر اوی سور لسر راو کردنی لبر اوی پیویستی پیتی بلا مو کچه نخوش نیا کواته درمانه که بو کیه کاتت باش کچکا اتیو ماسی شاق دارکه راو بکی پیم بلوانیا باشا ایتو نزانی او ماسی زور دگمنو خری که برو لناو چون اچیت گر بیتو با همو من او ماسی نپارزین نو مترسی بیو کمانا او ماسی راو کمو جو نایم بقصه کیتو و گرنگی باو نایم او ماسی برو نمان بچی اینا بەڵام بۆچی؟ باوکم تووشی نەخۆشیەکی سەخت بووە. ها؟ لە دوای ئەوەی کە دکتۆرەکە پێویتم باوکم تووشی حاڵەتێکی سەخت بووە و دەرمان هیچ سوودێکی نییە بۆ ئەو. لە کەسێکم بیست ماسی شاخی برژاو زۆر سوودی هەیە بۆ نەخۆشیەکەی باوکم. لەبەر ئەوە بڕیارم دا و ماسیە ڕاو بکەم کە لەوانەیە ژیانی باوکم لە مەترسی ڕزگار بکات و ئەو نەخۆشیەی لە دوور بخاتەوە کە چەندین ساڵە دکتۆرەکان بۆیان چارەسەر نەکراوە. ئێستا زانیم بۆچی سووری لە ڕاوکردنی؟ پاش کەس نابمەوە لە ڕاوکردنی هەرچییەک ڕووبات. لەبەر ئەوە بڕیارم دا و ماسیە ڕاو بکەم کە لەوانەیە ژیانی باوکم لە مەترسی ڕزگار بکات. زۆر باشە. یارمەتی ئەو کچە ئەیەم. بێگومان لە هەر شوێنێ ماسی سەلەمۆنی بچکۆلەی لێبێ، ئەوە ماسی شاخداری شیلەیە چونکە خواردنی سەرەکیەتی. بەڵام بڵێ بیدۆزمەوە. هەموو هەوڵی خۆم ئەهێم بۆ ئەوە تا خۆشی بکەمە دڵی ئەو کچە خەمبارەوە. شەپۆلانە چەند خێران. ئەوە تاوە ماسی شاخدارە. سەلەمۆنی بچکۆلە بوو دووشاخە ڕاوەکات. دیارە ئەو شوێنی کردووە بە حەشارگەی خۆی. بە حەشارگەی ماسیەکەشی پێڵم. تۆ لەکوێی کچەکە؟ هەواڵێکی زۆر گرنگم پێیە. زۆر گەڕام بە دوای ماڵتانە تا لە کۆتاییە ماڵەکەتانم دۆزیەوە. چی تەوێت؟ وەرە لەگەڵم تا حەشارگەی ماسیە شاخدارەکەت پشان بم. بینیت؟ بەڵێ، بینیم کاتە ماسی سەلەمۆنی بچکۆلەی ڕاوە کرد. دەی خێراکە کچەکە، تا نەڕۆشتووە با بڕۆین. دەی خێراکە. سپاس بۆ تۆ، بەڵام لەبیریکە. ئەوە تۆ چێڵی؟ ئەی دەرمانە نایە تا نەخۆشیەکەی باوکت چاک بکاتەوە؟ تکایە خۆت ماندوو مەکە. بەڵام من شوێنەکەیم دۆزیەوە، چیتر ماندوو نیم. ئێستا هیچمان لەسەر نییە، تەنها ڕاوکردنی نەبێ. ئەوەش یاندانێ بۆ خۆم. دڵنیا بە کە من ماسیە شاخدارەکە و بۆ هێنم، باشە کچەکە؟ پێم بڵێ ڕات چۆنە. چی بووە؟ بۆچی ئەگری؟ ئیتر لە مرۆ پێویستم بەو دەرمانە نییە. چونکە ئەم بەهێنیە باوکم ئەمری خوای کرد. تۆزە ئارام بە. پێم بڵێ چییە ڕامی ئەبینم خەمباریت. هیچ نییە باپیرا. بەڵام بۆچی ماسێ شاخدارەکە ڕای کرد؟ نمتوانی باوکی ئەو کچە خەمبارە ڕزگار بکەم. لەبەرەوەی ئەیش بوونەوەرێکی زینووە پارێزگاری لە بوونی خۆی کاکوڕی خۆم. دەی وەرە با بەردەوام بین لە پێشبڕکێکەمان ڕامی.